อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าหลังเปิดสถานีตอนตีห้าก็จะเริ่มด้วยรายการธรรมรับอรุณค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะเสาร์ที่27กันยายนปีพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตามหลักสูตรการริกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและทุกๆเช้าวันเสาร์อาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มาสักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะกราบธรรมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่พาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะเจ้าค่ะก็นำมาสักการะหรือว่าพูดคุยก็หยิบยกประเด็นปัญหาที่ได้มีท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์นี่แหละเจ้าค่ะได้เขียนถามมาทางเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณคงจะพอจำกันได้ว่าในการสักการะในสัปดาห์ก่อนๆนั้นเนี่ยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยเล่าถึงเรื่องของสมาธิแล้วก็ได้เล่ามาถึงสมาธิของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านมีสมาธิที่นิ่งลึกมากเลย ใช่ใช่ เจ้าค่ะทีนี้ท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามท่านนี้ก็ช่างคิดจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เขียนถามมาบอกว่ามีความสงสัยจากเรื่องที่รับฟังที่พระอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับตอนที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ในโรงกระเดื่องว่าสมาธิของพระองค์ท่านนั้นลึกมากจนไม่รับรู้ว่าข้างนอกโรงกระเดื่องเนี่ยมีฟ้าผ่าคนตายไปแล้วก็บัวตายไปด้วยนะเจ้าคะท่านผู้นี้ก็ถามว่าการที่พระพุทธเจ้ากล่าวเช่นนี้จะไม่เป็นการโอ้อวดตัวเองหรือยกตนข่มท่านว่าสามารถเข้าสมาธิได้เหนือกว่าพระดาบสท่านหนึ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้หรือไม ่ และอีกประการหนึ่งก็คือท่านสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ออกไปช่วยโดยการเตือนชายทั้งสองคนและก็วัวของเขาที่กำลังจะเสียชีวิตจากการที่ถูกฟ้าผ่าเหมือนกับการที่พุทธองค์ได้ออกไปเตือนองคุริมานไม่ให้ฆ่าพระมารดาก็เขียนถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะช่างคิดช่างถามจริงๆ ก็ขอเรียนเชิญนิมนต์พระอาจารย์ได้สักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อาจจะพูดถึงประเด็นที่ว่าการที่ประกาศตัวเองว่ามีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะแค่พูดตรงนี้ก็คือบอกตัวเองแล้วว่ามีความดีอย่างไร เจ้าค่ะ นะความว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จริงๆแล้วเป็นคำพูดเฉยๆนะเป็นตำแหน่งเฉยๆแต่คุณธรรมความสามารถนี่โหเยอะแยะมากมายนี่เป็นคำถามของท่านผู้นี้ที่ถามมาถึงว่าเอ๊ะจะไม่เป็นการโอ้อวดตัวเองหรือไม่หรือว่ายกตนข่มท่านนะว่าไอ้ฉันเข้าสมาธิได้เหนือกว่าดาบทก็เรียกว่าอรหัตดาบทผู้กลัมมะโคตนะซึ่งแน่นอนตอนนั้นระดับฌานสมาธิของท่านอรหัตดาบทผู้กลัมมะโคตนี่ก็ต้องเป็นระดับ7หรือระดับ8นะอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นฌานที่7หรือฌานที่8ถ้าพูดถึงก็คือเป็นอรูปสัญญาเป็นสมาธิที่ลึกหลักว่างั้นนะ โอเค ซึ่งของพระเจ้านี่ก็คงต้องเป็นขั้นที่9ขึ้นไปนะคือขั้นที่สูงที่สุดเรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธถามว่าตัวนี้เป็นการโอ้อวดตัวเองหรือไม่นะการที่ยกตนข่มท่านหรือว่าโอ้อวดตัวเองนะเราต้องแยกเป็นประเด็นนิดหนึ่งว่ามีหรือเปล่าก่อนนะมีหรือเปล่าไอ้คุณธรรมความดีตรงเนี้ยมีจริงหรือไม่นะซึ่งถ้าไม่มีจริงแล้วบอกว่าตัวเองมีนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปาราชิกนะเป็นศีลของพระชนิดที่เรียกว่าขาดจากความเป็นพระเลย เจ้าค่ะ ก็เรียกว่าพูดว่าตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิ่งที่ดีที่งานที่ประเสริฐเนี่ยเขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมนะคำว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยหมายถึงว่าธรรมที่เหนือกว่าธรรมดาของมนุษย ์เจ้าค่ะ นะอุตริมนุษย์เนี่ยก็คือเหนือกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราใช้คำพูดว่าอวดอุตริเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงก็ไม่มีปัญหานี ่ แต่ถ้ามีจริงก็ไม่ได้เป็นการโกหกนะคำว่าอวดกับคำว่าแสดงนี่ก็ไม่เหมือนกัน นะคือแสดงให้ดูนะก็บอกว่าฉันมีเนี่ยแต่ไม่ได้ทำให้ดูนะอย่างเช่นว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขามีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขามีเฉยๆแต่เขาไม่ได้แสดงให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าพูดให้ฟังนี่คืออวดและถ้าเขามีจริงๆนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่มีแต่ถ้าคนนั้นเป็นพระก็จะขาดจากความเป็นพระละเพราะฉะนั้นไออุตริมุตตธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งถ้าจะตีความกันลงไปก็อาจจะเป็นฌานสมาธิขั้นสูงอุตริมุตตธรรมมีอะไรบ้างเช่นการอ่านจิตใจคนได้การที่มีเรียกอภิญญาต่างๆอันนี้คืออุตริมุตตธรรมซึ่งก็เป็นคุณธรรมที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นคำว่าอุตริมุตตธรรมเนี่ยเป็นสิ่งดีนะธรรมาว่าเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีเพราะว่าอันนี้เป็นสามัญผลอย่างหนึ่งนะคือทําอะไรที่มันดีเลิศประเสริฐกว่าที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาเขามีกันนะเช่นพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินะคนที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยิ่งสูงขึ้นไปนะก็จะมีสามัญผลนะคือผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตรงเนี้ยอันเป็นผลที่อาจจะทําให้รู้ว่าจิตโกนหรือว่ามีฌานสมาธิขั้นสูงหรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นอริยบุคคลโสดาบันจนกระทั่งถึงอรหันต์เป็นต้น เจ้าค่ะ นะพวกนี้คือคุณธรรมที่เหนือกว่าของมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปนะเอาแล้วถ้าไม่มีแล้วบอกว่าตัวเองมีอันนี้คือปาราชิกนะคือปาราชิกก็คือผิดขาดจากความเป็นพระล่ะแต่ถ้าบอกว่าตัวเองมีแล้วบอกให้ฟังนะแล้วบอกให้คนอื่นฟังอันนี้ก็สามารถบอกได้ถ้ากรณีของพระสงฆ์นะพระสงฆ์ทั่วไปจะไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะพระสงฆ์ก็จะมีศีลที่ไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าถ้าพระสงฆ์ทั่วไปบอกกับพระด้วยกันเองก็ไม่มีปัญหาไม่มีความผิดแต่ถ้าบอกกับคฤหัสถ์ผู้ที่ไม่ใช่นักบวชด้วยความเป็นพระสงฆ์เนี่ยถ้ามีจริงนะถ้ามีคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆแล้วบอกไปนะก็จะเป็นความผิดที่เรียกว่าทำกุศลธรรมให้ตกล่วงลงไปอันนี้ก็ไปปลงอาบัติเป็นอาบัติที่เรียกว่าไม่หนักมาก เจ้าค่ะ นะทีนี้กรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นการยกตนข่มท่านหรือไม่ตั้งแต่คืนแรกที่ตรัสรู้อ่ะคุณเดินใจในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีสัมมาสัมพุทธะมาก่อน เจ้าค่ะ นะไม่มีสัมมาสัมพุทธะมาก่อนตอนที่อยู่ที่ใต้ต้นไม้โพนะอยู่บริเวณโพธิคยาเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกใครว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ที่มีทราบอยู่ก็มีสามบดีพรหมรู้ว่ามีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วบนโลก okay. ระหว่างเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ก็เจออุปกะชีวกชีวกะคนหนึ่งชื่ออุปกะก็บอกเขาว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วถ้าไม่บอกกันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ เจ้าค่ะ คุณเตือนใจเนื้อไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าฉันนี่แหละเป็นสัมมาสัมพุทธะนะการประกาศกล่าวออกมาอย่างเนี้ยไม่เคยมีใครทําในโลกนะเพราะในสมัยนั้นไม่มีสัมมาสัมพุทธะมาก่อนไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมเพราะคนที่จะเป็นผู้นําในการนําการบอกการแสดงต้องมีซึ่งตรงนี้แหละคือความเป็นสัมมาสัมพุทธะที่จะต้องบอกต้องแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกแจกแจงทําให้เป็นของตื้นทําให้ของเข้าใจได้นะซึ่งอะไรซึ่งธรรมะต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็ศีลสมาธิปัญญานี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยสมาธิง่ายตอนนี้พูดถึงสมาธิอยู่ว่ามันมีที่ลึกอยู่อย่างเงี้ยเพราะอันนี้คือเป็นลักษณะของพระเจ้าที่จะต้องบอกนะเพราะอะไรทำไมถึงบอกเพราะอาศัยความกรุณาจึงบอกนะสมมุติถ้าเราเงียบๆไปอ่ะก็คุณก็ไม่ได้ก็จะไม่รู้อ่ะเราก็จะไม่รู้ข้อความนี้ว่าอ๋อสมาธิที่ลึกแบบนี้ก็มีทำไมถึงพูดอ่ะทำไมถึงพูดเพราะอาศัยความกรุณาเอ๊ะแล้วเพราะอาศัยความยกตนข่มท่านได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าท่านนั้นยังมีกิเลสเขาจะเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งยังมีกิเลสแล้วเกิดพูดในทางที่มันจะเป็นยกตนข่มท่านอันนี้เป็นไปได ้ เป็นไปได้แต่ถ้าคนที่มีกิเลสนั้นเขาอาจจะอาศัยความกรุณาก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าความกรุณาจึงบอกว่าที่ดีกว่ามันยังมีอยู่นะที่เหนือกว่ามันยังมีอยู่นะเพราะอาศัยความกรุณาอันนี้ก็เป็นประเด็นตรงนี้น ะ สำหรับในเรื่องตรงนี้เพราะอาศัยความกรุณาแล้วถามเราจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้ากรุณาจริงไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามีกิเลสและอยากยกตนข่มท่านอันนี้ก็ได้ตรัสไว้ในหลายที่คุณเดินใจบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ใครมานับถือไม่ใช่เพื่อที่จะล้มล้างและที่อื่นให้สิ้นไปไม่ใช่เพื่อที่จะคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ใช่เพื่อที่จะให้คนมีมาเอาลาภปัจจัย4ต่างๆมาให้ นะแต่เพื่อความดับทุกข์สนิทนะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการยกตนข่มท่านแน ่ถูกค่ะ เพราะว่าอะไรก็ยังยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะอรหันเนี่ยแปลว่าผู้ที่ไกลจากกิเลสในกิเลสเนี่ยจะไม่มีในกิเลสจะไม่สามารถที่จะมาครอบงำตั้งอยู่ในจิตใจได้ด้วยจิตใจที่ไม่มีกิเลสมาครอบงำตั้งอยู่ได้เราก็จะทําให้ไม่ชักชวนคนอื่นไปในทางที่ไม่ดีละดังนั้นการกล่าวบอกแสดงอะไรก็เป็นไปเพื่อความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแล้วเราจะเชื่อได้ไหมเนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมถามว่าเอาก็พระเจ้าพูดไว้หลายๆที่ว่าพระองค์เป็นอย่างนี้นะวิธีการที่เราจะตรวจสอบนะพระเจ้าก็ได้ให้เอาไว้นะคือสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องรู้ไม่มีญาณอย่างรู้วาระจิตของใครเนี่ยวิธีการตรวจสอบที่ด้วยตาและด้วยหูนะที่จะรู้ได้ว่าคนนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะจริงหรือไม่นะพระเจ้าก็ให้ดูอยู่นะคือสมมุติว่าท่านผู้ถามคนนี้อาจจะก็ยังไม่เชื่อนะว่าคนนี้เป็นจริงหรือเปล่าอย่างที่พูดนะก็ตรวจสอบได้ถามว่าคุณมีญาณอย่างรู้ไหมเหมือนสามบดีพรหมเขามีญาณอย่างรู้นะก็ไม่มีแล้วทำไงก็ใช้ตาและหูเนี่ยในการดูซิว่าคนนี้มีข้อปฏิบัติอย่างไรสอนอะไรทำมานานหรือยังเขาพูดเนี่ยชักชวนไปในทางไหนนะเราดูตรงนี้ด้วยตาของเราด้วยหูของเราเราอ่านตอนนี้พระเจ้าไม่อยู่แล้วทำยังไงเราก็ลองอ่านคำสอนของท่านดูตรงนั้นว่าไงตรงนี้ว่าไงคำสอนนี้เป็นไปเพื่อส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดระงับรู้ยิ่งรู้ความนิพพานหรือไม่แต่ถ้ามันเป็นไปในทางนี้ตรงนี้แหละจะเป็นการที่เราจะตรวจสอบได้นะว่าอันนี้แหละคือคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิงจริง ๆนะจุค่ะ อีกประเด็นหนึ่งตรงนี้คุณตนใจที่ว่าการตรวจสอบตรงนี้อาตมาเนี่ยมาพยายามที่จะวิเคราะห์ดูพิจารณานะว่าจริงๆเป็นคำสอนเดียวที่ศาสดาเนี่ยให้สาวกเนี่ยตรวจสอบได้นะคือปกติแล้วเนี่ยผู้นำศาสนาผู้นำคำสอนต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เปิดโอกาสให้สาวกเนี่ยตรวจสอบตัวเองนะแต่ว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเต็มที่เลยนะคุณตรวจสอบฉันได้นะเรื่องอะไรบ้างศีลสมาธิปัญญาวิมุตติคุณตรวจสอบได้หมดนะเราไม่ต้องพึ่งให้สาวกเนี่ยมาช่วยปกป้องเรื่องใดๆนะอันนี้คือประเด็นนะเหมือนกันอย่างลูกศิษย์เนี่ยก็ตรวจสอบครูบาอาจารย์ได้ในเรื่องคำสอนถ้าพูดผิดพูดไม่ถูกพูดสลับกันท่านผู้ฟังก็เขียนจดหมายมาบอกได้นะเราก็จะเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่พระเจ้ายืนยันคุณตนใจบอกว่าในธรรมะไม่ใดเนี้ยเราจะเจริญรุ่งเรืองกันอยู่ได้เนี่ยด้วยการตักเตือนกันและการให้ออกจากอาบัตนะให้ออกจากความผิดคนที่เตือนก็อย่าทำเป็นบัณฑิตลืมตัวคนที่รับการเตือนก็ให้ฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะมีอะไรก็ค่อยคุยแก้ไขกันไป ค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ถามตรงนี้เขาถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ออกไปเตือนชายสองคนแล้วก็วัวสี่ตัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะถูกฟ้าผ่า จะได้ไม่เสียชีวิตไม่เสียอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ ถ้ามองจากมุมของคนที่ยังมีกิเลสนะมองจากมุมของคนที่ยังมีกิเลสก็บอกเอาออกไปเดี๋ยวฉันก็โดนฟ้าผ่าฉันก็ไม่ออกไปหรอก เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรามองจากคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าบอกงี้บอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นสัพพัญญูใช่นะซึ่งในที่นี้ท่านผู้ถามนี่คงจะทราบล่ะว่าพระเจ้าต้องรู้แน่นอนนะรู้ทุกเรื่องนะเป็นสัพพัญญูมีสมาธิมีแรงต่างรู้อดีตอนาคตก็ต้องรู้สิว่า2คนนี้จะต้องตาย2คนนี้จะต้องถูกฟ้าผ่าก็ต้องรู้สิว่าท่านตัวเองไปออกไปเนี่ยตัวเองจะถูกฟ้าผ่าหรือไม ่ใช่ มั้ยสมมุติไม่ถูกนะสมมุติว่าตัวเองออกไปจะไม่ถูกฟ้าผ่าทีนี้เป็นงี้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูถูกต้องนะรู้สิ่งทั้งปวงเป็นธรรมดานะแน่นอนแต่ว่าพระเจ้าเคยบอกอย่างนี้กับพราหมณ์ที่ชื่อวัชชะนะบอกว่าถ้าคนอื่นๆหรือใครก็ตามเนี่ยมาบอกว่าสมณะโคดมเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้สิ่งต่างๆรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อหยุดอยู่ก็ดีเที่ยวไปอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีความรู้เนี่ยย่อมปรากฏต่อเนื่องกันอยู่อย่างเสมอคนที่พูดอย่างเนี้ยชื่อว่ากล่าวตู่พระเจ้าด้วยวาจาไม่จริง เจ้าค่ะ ประโยชน์ตะกี้หมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าคุณบอกว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทุกอิริยาบถทุกที่ทุกคำทุกเวลาที่ท่านไปท่านทำท่านรู้หมดอันนี้ชื่อว่ากล่าวตู่พระพุทธเจ้านะกล่าวไม่จริงตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวแล้วยังไงถึงจะเรียกว่ากล่าวจริงนั่นก็คือท่านเนี่ยไม่ได้รู้ตลอดเวลาแต่รู้ตอนไหนรู้เฉพาะต้องการที่จะรู้ก่อนน้อมจิตไปรู้ นะคำว่ารู้ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่มีเครื่องรู้พิเศษนะ เจ้าค่ะ ต่อเมื่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเพื่อความรู้ต่างๆเราก็น้อมจิตไปตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นพูดที่จะกล่าวให้ถูกต้องตามที่พระเจ้ากล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าพระสมณโคดมมีวิชา3นะมีวิชา3อย่างนี้นะวิชา3 1ในวิชา3ก็คือการรู้อดีตอนาคตล่ะนะ เจ้าค่ะ ตรงนี้ที่เราพูดถึงที่คุณท่านผู้ถามนี่ถามมาแต่ถามว่ารู้อยู่ตลอดไหมก็ต่อเมื่อต้องการรู้จึงน้อมไปรู้นะนี่เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถามว่าตรงนั้นพระพุทธเจ้ารู้ไหมก็ถ้าไม่ได้กําหนดจิตไปรู้ก็ไม่รู้ล่ะเอาพูดง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้คุณเตือนใจและยังมีอีกหลายจุดหลายตอนอ้าวอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าเทศเรื่องความไม่งามความมีโทษของกายนะแล้วก็ไปหลีกเร้นอยู่ตั้ง15วันในช่วง15วันเนี่ยปรากฏว่าภิกษุเนี่ยฆ่าตัวตายนะแล้วก็จ้างคนอื่นให้มาฆ่าตัวเองนะเลือดสาดคอขาดหนังหลอกหนังอะไรโอ้โหเป็นแบบเลือดแดงฉานไปหมดวัดนี่เหมือนกับโรงฆ่าสัตว ์ พระพุทธเจ้าไม่รู้เหรอว่าตรงนั้นจะต้องเกิดขึ้นเป็นสัพพัญญูใช่ไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะนี่คือข้ออีกข้อหนึ่งเพิ่มเติมให้ยังมีอีกข้อหนึ่งนะที่ตอนนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลมาหาพระพุทธเจ้าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่พระเจ้าเปรตที่โกศลจะต้องตายแล้วก็ถูกแย่งชิงราชสมบัติจากลูกของตัวเองจากมหาอมาตย์นะที่ไว้ใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศเขาอะนะตอนนั้นน ะ ปรากฏว่ามหาพุทธเจ้ากราบที่พุทธเจ้านะออกจากวัดเนี่ยถูกชิงราชสมบัติละ นะ เข้ามาในวัดเนี่ยเอาเครื่องราชกุฏภัณฑ์ทิ้งเอาไว้ข้างนอกนะมหาอมาตย์นี่ก็เอาเครื่องราชกุฏภัณฑ์เนี่ยไปแย่งราชสมบัตินะให้ลูกของตัวเองตอนนั้นก็คือถูกปลดละพระเจ้าเปรตนิโกศลถูกปลดจากความเป็นพระราชาแต่ถามว่าทำไมพุทธเจ้าไม่เตือนอะและคืนนั้นเป็นคืนที่พระเจ้าเปรตนิโกศลจะต้องตายหนีขึ้นม้าเดินทางไกลไปที่เมืองราชคฤห์เพื่อไปขอความช่วยเหลือไปไม่ทันประตูเมืองปิดตายอยู่หน้าประตูเมืองในสวรรคตที่ตรงนั้นนะไม่มีใครห้อมล้อมเลยมีนางมีสาวใช้อยู่คนเดียวนะพระเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะเจอพระเจ้าครั้งสุดท้ายด้วยวันสุดท้ายของตัวเองด้วยนะตรงนั้นก็ไม่ได้พูดถึงโอ้ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องคุณเตือนใจ ค ือตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรร ม นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมซึ่งถ้าเตือนเขาให้พ้นจากความตายตรงนี้นะมันก็อาจจะไปตายตรงอื่นนะมันก็เป็นไปตามนั้นแต่ที่พระเจ้ารักษานะรักษาสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยก็คือให้พ้นจากความตายชนิดที่ถาวรสมมติคุณพ้นจากความตายวันนี้คุณอาจจะตายอีกเดือนหน้าอาจจะตายอีกปีหน้าอีก20ปี30ปีไม่แน่เลยต้องตายแล้วนะต้องเกิดอีกนะถ้ายังมีเชื้อแห่งการเกิดถ้าเกิดใหม่ชาติหน้าก็ต้องตายอีกนะถ้าตายชาติหน้ายังมีเชื้อแห่งการเกิดก็ต้องเกิดอีกนะเกิดอีกก็ต้องตายอีกนะนับไปเท่าไหร่แล้วโอ้โหอเนกชาติแต่ถ้าวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คุณรู้ความรู้อันหนึ่งนะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ละเชื้อแห่งการเกิดคือเจ้าตัณหาวิชาตรงนี้นะคุณไม่ต้องตายอีกแล้วนะเรารักษากันตรงนี้นี่คือความกรุณาที่พระเจ้ารักษานะพยายามที่จะให้สัตว์เนี่ยได้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็รักษาตัวเองได้นะรักษาด้วยการเสพธรรมะไงรักษาด้วยการที่เจริญให้มากด้วยธรรมะอันนี้ชื่อว่ารักษาตัวเอง เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ที่พระเจ้าที่ท่านผู้ถามเนี่ยถามว่าทำไมไม่เห็นออกไปเตือนองคุลิมาเหมือนอย่างที่ทำ อ ันนี้เราก็ต้องอยู่ที่ว่าอินทรีย์ของสัตว์เหล่านั้นด้วยนะอินทรีย์ในที่นี้ก็คือความสามารถในการที่จะบรรลุธรรมนะซึ่งแน่นอนพระเจ้าทราบแล้วว่าองคุลิมาเนี่ยเป็นโจรองคุลิมาตอนนั้นเนี่ยมีอินทรีย์ในการที่จะแก่กล้าในการที่จะบรรลุธรรมได้แล้วก็กรรมเนี่ยมันมีช่องทางที่จะให้ไปทางอื่นได้นะคือบางทีกรรมมันก็อาจจะแยกเป็น2ช่องทางเอ้ยไม่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะเราก็ปรับให้มันไปในทางดีซะแต่บางทีกรรมนะผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอันนี้เท่านั้นมันแก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามนั้น เจ้าค่ะ ว่ากันไปเน าะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์แสดงความเห็นมานะเจ้าค่ะตอบท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเนี่ยนั่นก็เป็นแง่ที่พระอาจารย์ได้วินิจฉัยออกมานะเจ้าค่ะ ใช่ๆ สำหรับของโยมเองเนี่ยโยมคิดว่าพระองค์ท่านอยู่ในสมาธิขั้นสูงนะเจ้าค่ะก็คือจิตท่านจะอยู่ในสมาธิเหมือนอย่างที่ออกไปหลีกเล้น เป็น10กว่าวันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะและเมื่ออย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวนะเจ้าค่ะว่าถ้าพระองค์อยากทราบเรื่องอะไรก็จะน้อมจิตไปถูกไหมเจ้าค่ะแต่ณจิตจุดนั้นเนี่ยโยมมองว่าพระองค์ท่านยังอยู่ในสมาธิอ่ะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะออกจากสมาธิมารู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เจ้าค่ะถ้ามองอย่างนี้เนี่ยโยมก็มองในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์นะเจ้าค่ะว่าท่านผู้ถามก็อาจจะนึกว่าแบบท่านรู้ทุกอย่างอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะแต่ความจริงเนี่ยโยมมองว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในสมาธิอะเจ้าค่ะที่ลึกมากๆอย่างชั้น9อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะแล้วท่านจะไปทรงทราบได้อย่างไรว่าข้างนอกมีอะไรเสียงฟ้าผ่าก็ยังไม่ทราบเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ ้ าค่ะโยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ แม้แต่ความคิดก็ไม่มีในนั้นแม้แต่ความรู้สึกอารมณ์อะไรก็ไม่มีในสมาธิประเภทนั้น ใช่ ทีนี้การออกจะออกยังไงก็อยู่ที่ว่ากำหนดตั้งแต่ตอนเข้านะสมาธิประเภทนี้ในสมาธิเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นช่วงของการออกก็จะไม่ทราบด้วยซึ่งเราก็ต้องกําหนดตั้งแต่ตอนเข้าว่าคุณจะออกตอนไหนนะหรือโดยเงื่อนไขแบบไหนถึงจะออกได้นะมันจะเป็นตรงนั้นนะนี่คือการเข้าสมาธิขั้นเล็กก็จะเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ต่อข้อถามของท่านผู้ถามคนนี้เนี่ยที่ต้องพูดถึงว่าเอาแน่นอนล่ะเราควรจะต้องมีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ให้พูดคุยกันในแง่มุมของการศึกษาการวิเคราะห์วิจารณ์เฉยๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีละควรทำละนะในการที่เราจะวิเคราะห์วิจารณ์ในทางคำสอนอันนี้ดีอยู่ในขณะเดียวกันนะเราก็จะต้องมีความมั่นใจนะความมั่นใจนี้คือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะความมั่นใจในเรื่องของกรรมความไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อเรื่องของกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาการปฏิบัติของเราไปได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์มาได้พูดถึงว่าการตรวจสอบศาสดาของเรานะซึ่งเป็นคำสอนเดียวเป็นศาสนาเดียวที่ศาสดาเนี่ยเปิดโอกาสให้สาวกเนี่ยตรวจสอบศาสดาได้นะที่เท่าที่ศึกษามาเท่าที่รู้มาซึ่งตรงนี้เราจะต้องคอยระวังจิตใจของเรานะเพราะว่าถ้าเรามีความที่จะตรวจสอบแล้วจิตมันแข็งกระด้างไอ้ความแข็งกระด้างตรงนี้จะทำให้ธรรมะเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะหรือความรู้ความเรียนที่เรารู้มาเรียนมาเนี่ยมันจะกลายเป็นงูพิษได้นะจิตใจที่แข็งกระด้างตรงนี้นะซึ่งปกติเนี่ยธรรมะก็จะพูดถึงเรื่องประเด็นที่ว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษอยู่แล้วนะในทุกๆวันจันทร์ใช่ได้พูดอยู่ก็พูดถึงเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะก็คือเราจะทำความเข้าใจในเรื่องความรู้หรือว่าข้อมูลที่พระเจ้าถ่ายทอดสอนมาเนี่ยจะให้เกิดปัญญาในการที่จะไม่ให้กิเลสเนี่ยมันพอกพูนได้อย่างไรแต่ซึ่งตรงนี้มีแง่มุมที่เพิ่มเติมที่พูดถึงจากการที่ว่าเราศึกษาหาความรู้แล้วนะคนที่ศึกษาหาความรู้มามากนะก็เรียกเป็นพหูสูตรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเช่นอย่างท่านพระอนนท์พระมาคชัยนะเหล่านี้หรือแม้แต่ท่านพระราหุลนะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่รู้มากนะใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานี้ความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาของท่านนะไม่เป็นงูพิษนะคือเป็นงูพิษเป็นยังไงก่อนนะคือจิตมันจะมุ่งร้ายแข่งกระด้างจิตนั้นเนี่ยเอาความรู้มาแล้วก็เกิดเมาในความรู้ที่ตัวเองมีตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยการเป็นผู้หูสู่ความรู้เนี่ยมีมากก็ดีนะมีน้อยก็ดีนะมีทั้งดีทั้งหมดแหละจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามแต่ว่าความเมามันเกิดขึ้นนะจากตรงไหนจากตรงที่เราไปยึดถือได้นะซึ่งความยึดถือเนี่ยเกิดขึ้นในอะไรได้บ้างเกิดขึ้นในความเป็นตัวตนได้เรียกว่าที่ถูกประทานในทิฏฐิแบบนี้นะฉันต้องเป็นอย่างนี้นะหรือว่าเกิดขึ้นในวาจาที่ตัวเองได้พูดไปกล่าวไปนะเรียกว่าอัตวานุปาทานนะคือพูดวาจานี้ไปฉันยึดติดคือเหมือนเราพูดคำนี้ไปแล้วอ่ะเราจะไม่ ต้องถูก ฉันต้องถูกฉันไม่แก้ฉันไม่ขอโทษฉันพูดไปแล้วก็คือตามนั้นอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือข้อที่สองหรือว่าความยึดถือในลาภสักการะที่เกิดขึ้นนะคือบางคนมีความรู้มากเรียนมากมีลาภสักการะเกิดขึ้นก็ไปยึดถือตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นกามุปาทานความยึดถือตรงนี้เกิดขึ้นได้พอมีความยึดถือแล้วนะก็จะมีความเมาในความยึดถือนั้นได ้ นะพอเมาตรงนี้มันเริ่มมีปัญหานะว่าเราเมาแล้วก็จะสร้างอกุศลธรรมต่างๆนะเมาแล้วก็เกิดประมาทมัวเมาแล้วก็ทำอกุศลธรรมต่างๆเช่นด่าคนอื่นเช่นการที่จะพูดให้ยุยงให้เขาแตกกันหรือ การที่จะทำอกุศลมีอย่างต่างๆเช่นโกหกบ้างหรือว่าการทำอกุศลธรรมทางกายบ้างอย่างนี้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องความเมาเนี่ยต้องระวังนะเราอย่าเมาในความรู้ในจริงๆความ เมาเนี่ยไม่ได้เกิดที่ความรู้แต่ความเมาเกิดจากความยึดถือนะความเมาเกิดจากความยึดถือความยึดถือมันยึดถือในอะไรได้บ้างยึดถือใน4อย่างอย่างที่บอกนะซึ่งไอ้4อย่างนี้ความยึดถือตรงนี้มันไปติดกับอะไรได้บ้างนะก็ติดกับความเป็นพหูสูตรก็ได้ติดกับความรู้ที่เรามีก็ได้ความรู้นั้นจะเป็นความรู้มากหรือความรู้น้อยนะมันติดได้หมดอ่ะนะบางคนเมารู้น้อยๆที่ตัวเองรู้เนี่ยก็เมาได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ คืออันนี้ไม่ใช่ว่าความรู้ไม่ดีนะคุณตั้งใจความรู้นี่ดีนะความรู้นี่ดีอ่ะความรู้เนี่ยเราต้องพัฒนาให้เป็นปัญญาเนี่ยคือถ้าเราแบ่งให้ถูกในความข้อมูลต่างๆในโลกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลถ้ามันยังกระจัดกระจายกันอยู่ก็เป็นข้อมูลธรรมดานะถ้าเราเอามาเรียบเรียงรวบรวมให้มันดีมันเป็นองค์ความรู้ขึ้นมานี่คือระดับที่2นะแต่ความรู้เนี่ยก็เป็นความรู้ที่ยังอยู่ในสมองอยู่ในหนังสือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมออกมานี่ก็เป็นปัญญาของท่านจากปัญญาของท่านใช่ไหมออกมาจัดหมวดหมู่เรียบร้อยเป็นองค์ความรู้แล้วนะความรู้เนี่ยจะต้องทําให้เกิดระดับที่3ก็คือเป็นปัญญาเกิดขึ้นซึ่งความรู้กับปัญญาเนี่ยไม่เหมือนกันนะปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือปัญญาในการที่จะตัดกิเลสแต่ความรู้นี่คือคุณจําได้เข้าใจดีเรียนได้พวกนี้ก็ส่วนหนึ่งจะรู้มากรู้น้อยดีทั้งสิ้นแต่ความรู้ที่จะต้องทําให้เกิดปัญญานี้ดีมากกว่านะดีที่สุดเพราะฉะนั้นในลักษณะคำถามตรงนี้เราก็มาพิจารณาดูได้ว่าเราจะต้องไม่เมาในความรู้หรือเรื่องราวต่างๆที่เราเรียนมารู้มาจะทำอย่างไรให้ไม่เมาได้เราก็ต้องอย่าให้มีความยึดถือในความรู้นั้นเข้าใจให้ดีใคร่ครวญเนื้อความให้แจ่มแจ้งบัณฑิตทั้งหลายเขารู้เนื้อความนี้อย่างไรที่จะทำให้เกิดการละกิเลสได้เราควรจะนำความรู้นั้นมาทำให้เกิดปัญญาน้อมเข้าสู่ใจ ชุกค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นคำเตือนแล้วก็เรียกว่าเป็นแง่คิดที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิโมแห่งวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สักการะแล้วก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ถามมาคือผู้ไม่ประสงค์จอกนามที่ได้เขียนถามปัญหามาในวันนี้ด้วยนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าเมื่อรับฟังแล้วก็คงจะน้อมเข้าสู่จิตใจแล้วก็ปฏิบัติคือหมายถึงว่าได้รับความกระจ่างในประเด็นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักการะกันมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่รายการธรรมารัปรุณจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะและพรุ่งนี้เช้าตอน 5:00 เรากลับมาพบกันในช่วงของการสักการะในรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ